her sabah cumbuşa geldi. Aşık Veli Aydın'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bu tokat türküsüyle Gülşen Altun katılıyor programımıza. Söyler.